فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعترته وبارك وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. اللهم صل على سيدنا سيدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أي حق درس تود أحمد نهادنا جان فداينا يا سيد الأنام. اللهم صل على سيدنا لقدوم تستشرى وَيْمَرْ وَرَازِمَا بكيت سد صفا. اللهم تو يا فتافر حبيبا يسرب ذخاك فاي تبارون قوفزا. اللهم محترمی واجهان و عزیزی براتان، قرآن مجید یہ آیتی که من شمع دیما تلاوت کو خداوند پاک جل علا شان ہوئے دستور بوتی پاکین رسول و نبی حضرت محمد عربی فدا علیه صلی اللہ علیہ وسلم خداوند متعال جل جلاله تی نبی حکم کند دستوری دند ایمنی پیغمبر نماز پابندی بکند چه دا شما باید قیاس بکنی انداز بکنی ما شما یک کاری که آیه دستور دیوک احکم الحاکمین الله ببی و آد دستورا چه درستا پیسر بی یک هنچی شخصیت یاد دیگن که ای آسمان سقف چرا و تمامی مشرق و مغرب ای سرزمین سرا 18,000 مخلوقات انواع و اقسام تها چنا شخصا برجستتر و بزرگتر و آلاتر و بالاترین مخلوق و انسان الله پاکا وط ایران کتا که دیگه من پیدا نکتا یعنی خداوند متعال جل را شانهو ای دستورا چه درستا سرته به حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه تاجدار امام الانبیاء علیه السلام دیگین تو آیا فرمانی ایمنی پیغمبر نمازا قائم بدار دستوری که آیی دیوک اللہ تعالی و دستور به محمد مصطفی علیه السلام دیگه بودتا ما شما باید انداز بکنی که آج چه پیمی مهمی دستوری چه اندازه آیی اهمیت بازه قرآن پاکا هر جا که مهمی دستوری چه اللہ تعالی جل علا شانو طرفا اعلان کتا آیه اولی مخاطب و اولی کسی که الله جل علا شانو آیه خطاب کتا و دستوری داتا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم و ذاته ای آیه کریمه تا هم نماز دستورا بطور اول الله پاک جل علا شانو بوتی پاکی نبی علیہ السلام صادر کنه درود شریف بانی اللہم بلغ العلام كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على خداوند متعال جل علا شانو ارشاد فرمانی ای منی پاکین نبی أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قائم بدار نمازا طرفي النهار روچ هر دنی کنار یعنی سرا کنار یعنی وحدا روچ هر دنی کنار یعنی تها اولی کنار یا آخری کنار یا روچ اولا روچ انتهای وقتا نمازا قائم بدار وزلفا من الليل و یک حصه تها شپ حصه یا نمازا شپ یک حصه تها قائم بدار منظور چه روچ اول و آخری حصه یا صباح حصه فجر نماز عصر نماز ظهر نماز و زلفا من الليل و شپ حصه تا منظور مغرب نماز عشاء نماز فرمانی ایمن پاکی نبی نماز یہ وقتانی تا یہ مدتانی تا خوب پابندی بکن و قائمی بکن ان الحسنات یذهبن السیئات بتحقیق نیکی کارا نیکی یعنی سرتاج کے نمازیں بہترین نیکی کے نمازیں بخصوص یذهبن السیئات اللہ پاک ہمیں قانون مقرر کتا دنیا تا مسلمان وقتی کہ نیکی کار کن نماز کن دیکھ نیکی کار کن یہ نیکی یعنی تا ہنچی برکتی نوری اللہ پاک ایر کتا ہنچی صابونی ایری کتا کہ بدیانہ انسانے کے شد کن دور کنن ان الحسنات يذهبن السيئات بتحقيق شمع نیکیاں عمل و نماز و عبادتان شمع بعض گناہانا تقصیرانا نادانی غلط کاریانا شمع سرزد بودتگند آیانا خود بخود برند تو گار کنند شودند تش دورش کنند ذالک ذکر للذاکرین یہ دستور یہ فرمان یہ حکم نماز پابندی ہے کہ نماز رعایت کرنے گئے یہ ایک پند نصیحت ہے اللہ تعالی جل جلالا شانہ فرمانی برائے آکسانی کہ آیا پند بزورند نصیحت بزورند اللہ حبرانا پندانا یاد بکنند چنی آیتا معلوم بک اللہ تعالی جل جلالا شانہ اشارتاً پنچی وقتانی نماز پابندی کرنے گئے ہوتی پیغمبر پاکین دستور دے گئے پیغمبر علیہ السلام وقت ہما اندازہ ای دستور سرا پابندی کو ہما اندازہ ای حکم سرا اللہ تعالی جل را شانو دستی بستو اشتاد تا قیامت آب واجہی پیغمبر دولا آئی طریقے سرا آئی نمونے مطابق دنیا ہچ ولی و بزرگ و صحابی و پیر و فقیرات آپ ہمی نماز کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آبندی کو محمد مصطفی علیہ السلام ادا کو تگرد کے بارا پیش داشت نکو تا چوار اللہ پاکی رسولہ ہمی آیت و قرآن مجید دیگر آیتان کی نماز قدر و قیمت و اہمیت اللہ پاکا بیان فرمائن تا اللہ پاکی رسولہ ہنچو با دل و جان آنی سرا عمل کو نماز تہا وقتی کی اشتاد فرمانتی نماز وقتی کی منوت کنو یا دگر گندو کی نماز کن چی این منظر گندگا منی چم سر دبن پیغمبر فرمان یک روچی فرمانتی مجلس تہا کہ منا ای دنیا تہا سی چیز اللہ پاکا منی قلب تہا نہایت محبوب و پسندی دا کتا دنیا خوبین چیز دنیا شرین چیز و رونق دارین چیز صدها و هزارانی موجود ہیں بلواجہ پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ منا چی اتمامی دنیا شمی یہ سی چیز اللہ جلالا شانو ہم منی قلب تا ہم منی دل توقع دوستا قرار داتا یکی فرمانی اتیب خوشبوئی وشی بو من سک پسند بھی چه بدبوی یا پیغمبر علیہ السلام نهایت نفرت هست دومی فرمائن تی که آج جنینانی که اللہ تعالی جل علا شان ہوا بحق و حلال میں عقد تها نکاح تها دریار تگند و آهم بی بی عائشہ صدیقه پیمی جنین حضرت ابو بکر صدیق دختر حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمر فاروق دختر، حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا، حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ فہمی پاک بازو اولیائی پاکین نیکی خاتون کی اللہ تعالی فرمانی کہ من بوت پیغمبر لوگا اشانہ درچ تگا تو انتخاب کتا ہے. نبی علیہ السلام فرمائی کہ مناوتی یہ دینداری خدا ترسی عالم و دانا و فهمیده و خدا و خدای رسول فرما برداری جنینا چه هر چیزا دوست دارن. سومی چیز فرمانتی و قرة عینی فی الصلاة، منی چمانی سارتی نماز تو که کجایند همه کلمه گویانی که به زبان درو دعوی کنن که ما محمدی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کلمه گو امتان محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بلچه نواز آیانی چمان کنتگ لگی نماز نیمگش نفرت نماز کنگا بیکاری زانن چه نماز ادا کنگا ہوتی پس گو که بندگا بہتر زانن چه نماز پابندی کنگا ہوتی دکان ایگو زراعت ایگو لانچ ایگو ادھگ کارانی پابندی ہے مہمتر زانن کجا آکسانی کے آ دعوائن تش و ای آئین عمل بھی و محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رضائے گو آئی مبارکین قلب خوشنودی شوہاز ببند تو قیامت آئی شفاعت انتظار ببند و آ عمل نمازی که محمد علیہ السلام فرمانی کہ نماز من چمانی سارتی ذریعے و مسلمان به نماز محبت مبی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وقتی کہ واضح ارشاد فرمائند حاضرات عرض کنگوشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقتا تو راست فرمائنگی نماز ہنچین چیزی کہ مسلمان چم باید سارت بیچ نمازا. آکہ ایمان قدر آئی دلتا ہستے چمنا جان و سای و روح و دست و پاد و آزا و دنیا و مافیها هرچی بیچ اللہ دین ادناترین دستوری مقابلیا حاضر نبی کی کمتری حکمی اللہ جل علا شانوی بخاطر ہوتی جسما بوت جانا بوت مالا بچم و گوش خاطر اللہ دستور پامال بود. اللہ ہنچی بندہ بوتم دنیا محمد مصطفی علیہ السلام ہنچی جان نسار و شیدہ بوتا دین پابند آیا اگر چما گو نماز ٹکر وارتا چمش ہوتی ویل کتا اگر جنا گو نماز مخالفت کتا جنش ویل کتا اگر چوکا گو نماز مخالفت کتا چوکا بیزار بوتا گین اگر مالا گو نماز مخالفت کتا گو مقابلہ کتا چما مال بیزار بوتا گین. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ناکو ذات ہیں. حضرت عبداللہ حضرت عباس چوکے ہیں حضرت عباس حضرت عبداللہ برات ہیں پیغمبر علیہ السلام والد محترم پدر بزرگوار برات ہیں حضرت عباس. حضرت عباس چوک کے نام حضرت عبداللہ ہیں. یہ واجہ ہے چما آخر عمرہ نابینا بودتن نابینا بودگا پیسر که ای چمانی حالت بگرتا گا تو حراب بودگا کم نور و کم زورتن هما دور طبیب و حکیمان گوش که وجه تی چمان ما علاج کنی یک نمونه جراحی یا یک علاجیش کنی بل شرطی همیشی که تا ای اندازه مدتا تو باید سراب سجده مبره به اشاره نماز بکن. وقتی تو نماز کنه سراب زمین مبر ارمکن سجده مکن چم نازل کی جاگاهی اور آن وقتی تو اشاره بکن نشتکا کم که سراب سرینو نماز ادا بی شریعتا هم عذر وقتا یه پیمی عذر وقت حالتا اشاره اجازه هم داتا باوجود این شریعت رخصتا و اجازه هم آ بزرگوار شهامتا عزیمت پسندی اشیا گوارا نکود که من دستی به فرمانو منی چما هنچی پیوی علاج بکنه که چند روچه منی نماز به سجده ادا کنه که مبی تو من اشاره بکنم. فرمایین تی که اگر شما زانی که گوز سجده کنه که چم علاج بی شما چم علاج هم کنی جرایی هم بکنی تو منی سجده هم قضا مبا من اجازه دهو شما را، اگر نه هما چمانی کوری برای من بهترین چیشی ها که من هفته یا سه روز شما گوشی نمازان و تی اشاره بکنم و سجده مکنم سر به زمین مبا. من او تی خدای دربارا سر به زمین ارکنگ و سجده کنگ نماز تها چه چمانی نور لذت هم برای من لذت دارده. ای چم فدا کنگا بخاطر نمازا دیستو که الله پاکی نبی هنچین جان نصار هسته که چمانش فدا کو بخاطر نماز سجده یا و آخرا نابینا بو هم یواجه چم علاج نکوتا. مال و دولت و ثروت و چه چم یک مقامی کمترین چیزی مردم حاضر مروچی هم بخاطر و تی چم و تی جسم و مال و تی خرج کنن به دکتران ده. و پیغمبر علیه السلام کلمه گویا اشی هم ثبوت دنیا تها صدها واقعات تها پیش کتا که جایی که مال گو نمازا مقابل بودتا و تکری وارتا مال شبوتی بیلداتا. یک روچی صحابی حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه یه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دربارا مسجد شریفا مدینه طیبه واجه مسجد دیمی نمگا همی دروازه طرفا که مروچی آکسانی که رفته گو دیستگیش باب عمر بن خطاب رضی الله عنه گوشه بی حضرت عمر بن خطاب دروازه همی دروازه تقریبا مقابل طرفا همی صحابی ها یک باغی زبردستی هسته و مدینه طیبه درستی بازار تها همی باغ تها چاتی هسته که آفی کاملا شیرین و لذیذ هست آدگه چاتنه آف چو شیرین نه نهایت پر درختین و پر سمره و پر میوین باغیه. یک روچی نبی علیه السلام هم گاه وقت مسجده که تشریف بو چندها بار همی باغا تشریف برتگه تو همی درختانی چیرا و همی آپا آن حضرت علیه السلام میل فرمانتگه. یک روچی همی صحابی حاضر بی رسول علیه السلام دربارا پریشان حالیں عرض کنگش یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو گواه ببو که ای تمامی باغا من به الله نام صدقه کو خیرات کو فرچه فرمانی بی خاطره که ای باغا مروچی من نماز تو که خلال پیدا کتا ما همی باغ تها نفلی چی باری نفلی نماز حتما آوازان فرضی نماز و مجال نه که مسیح تما کردن تو دک جایی بکنه ضرور بزن نفلی بودتگا ما ای باغ تهاوتی نمازی کنگا های تو همی وقتی من دی مرگی شپر شپر کنگا بزا پرنده بال کتا لوٹی در بی بال بکن و باغ درهچا هنچو بزن آنی شاه هنچو هور تهورند با هم دگر ای مرگا راه نبی که در بکبی چند جا ای مرگا شپر شپر کد بال کو همی درهچانی برگ و شاخانی در میانا آخرا به مشکل اجاه سوراخی راهی دری کبتو بالی کو رب همی مرگ سرپورا همی وقتی من دلتا نمازتا همین چو خیالیا که من باغ درختان بچا چو تو بزن چو تو سایگ دارا که شاخ در شاخ هند که مرگ راه نبی در کبی نو فورا ما موتی آن نماز ویل کتا گو از سرنو من نماز شروع کتا آن نماز ایک آیتها غیر الله طرفا من ذهن رفتا و ای من نماز همی باغا خراب کو من ای نماز همی باغا خراب کو همی باغ درختانی لمب شاہا حراب کو آ باغی که منی گو منی اللہ در میانا آئی بیگانگی پیدا کتا گو منی چی منی اللہ سجدہ و نماز عبادتا یک لحظه غافل کتا مہنچی باغی نلوٹو من تر شاہد کنو که اب باغ میں صدقہ کو با اللہ را ہما باغ رندہ بہا کنگ بتگا بہزارہا درہم دینارا اشتری در کب تگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو راست فرمائیں و من هم ای دنیای زندگی تا تی سنت مطابق که تو فرمان من سه چیز سک پسنده من هم سه چیز سک پسنده نسک دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی که یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هم تی سنت اقتداء تا ما هم گوشم که من ای دنیا تا سه چیز چه هر چیز دوست دی یکی ان نظر الى وجهک دنیا تها آن لحظه ای که من تی دربارا برندو منی ای چمانی نور سلامت ببی تو من به تی مبارکی صورت و چهره یا رخساران بچارو ای ساعت و ای لحظه برای من دنیا زندگی تها چه هر ساعت محبوب تره تی مبارکی چهره چارک دنیا تها من چه هر چیز دوست رو عزیز تره والانفاق في سبيلك و دومی چیز که دنیا تا چه هر چیزا من دوست داری عائشه که الله من مال هر چون گیشدن حلالی من بدن تو ادرستی مالا من به تی خاطره تی خدمت تا هر جایی که تو اشاره بکنه دستور بده من خرج بکنم پاک قربان تو بکنم من مال تی خاطره تی رضا و تی دستور مطابق که تی خرج ببی من ایچه هر چیزا دوست داری اگر منی مالا منی نانا منی زرا ما آیی بوتی جان خرج بکنم بوتی چوکی خرج بکنم بوتی جندی خرج کنم منا چو خوش نه که آیا من به تی خاطره خرج بکنم و به تی دستور مطابق خرج بکنم نه تنها به دپی باشتگه عملا هم ثبوت پیش کن وقتی که اسلامیا نویسن که 40,000 دینار واجه منزلتا هستد این تمام بخاطر اسلام بخاطر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خرج بکنم آروچی که چه مدینه هجرت کت روانه بو گو پیغمبر علیه السلام همراهی ها درستی زری و تی زورتن تو رفت چوکی دختری بی بی اسماء رضی اللہ عنها بی بی عائشه صدیقه مسترین گوهار فرمانی شپاک منی پت گو واجه در بوت روانه بوتا سباهینا می پیروک منی پت پت ابو کحافه تو پت ابو کحافه اصلی نام عثمان حضرت ابو صدیقی پت ای غیر از آن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنها کنیتی ابو قحافه نامی عثمان ای واجه هم مسلمان بودتا و صحابه تا ای پیمه صحابی که آی پیت صحابی ببی پیغمبر زندگی ها مسلمان ببی ماتی مسلمان ببی تو صحابی ببی پیغمبر علیه السلام ہے جندی صحابی ببی چوکی صحابی ببی نماسی صحابی ببی بجز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیگه ای پیمه صحابی گندگ نبودتا فتح مکه وقتی که مکه فتح کنگ بو حضرت ابو بکر صدیق رابط بودی پیت منزلات چنی بهجی کافر هست پیت دست دیگه پیر مرد آجز هست دست دیگه اصایا کشانی کو یارتی پیغمبر رسم در بارا ادایت آیا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار کو مسلمان بود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی که ای ابو بکر صدیق تو ای شیخا ای پیر مرد ای کماشا پچی تکلیف کتا چود کشان کتا پانک من که یارتا تو بشتی آی حمود نشتگا منود رفتا که تو آی پانگا عرض کن که یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حق همیشه که منی پت تی دربارا بیه نه که تو قدم رنجا بکنه زحمت بکشه منی پت خاطره او دبرا بکنه واجه فرمایی که ما هر چی تی پت احترام کنین آئی خاطره چارین خاطر داری کنین بخاطر تیگی فرمایی تی احسان به من سرا همه اندازه بازه که من به تی خاطر داری و تی احسان هنی خاطره به هر عنوان ناچارم که تی پت خیال داری بکنون آئی من احترام قائل بکنه کتابان نویسن که پیغمبر علیه السلام حضرت ابو بکر صدیق مالا هنچو بی تکلفت که آئی مال و تی مال حساب کو اصلا هیچ فرقی نیست حضرت ابو بکر صدیق هنچو کو واجه هم نزدیک و مقربت و حضرت ابو بکر صدیق هنچو با فراخ دلی و با محبت و تی مال خرج بگا به الله راه پیغمبر خاطره راضیت که نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی مالا هنچو بی جس بی پرس مثل و تی مال دات و بازل و بخشش کو خرج کو و فرمائی تی که هیچ کسی این قدر احسان که ابو بکر صدیقا به من کتا هیچ کسی ها نکتا چی احسان آیا او تی مال بخاطر من خرج کو او تی دختری من نکاح تا داد به من دا پاگو نا پیرو نبور تکی پاکین زرانو تو پریشان مبو مچار پریشان حال وشتی نا من یا پیم که من زانو ای عشقی که اسم پتا گو ای پیغمبر ها ایشیا منی فکر یا کرانی هم پشما ایر نکتای دا سگ ناراحتا پریشن حالا که ای درود جنینن من پیرو کن آجز و پیرو مرد و نابینایی و ای پتا ای زرد رو برتگن ای چوک چطو زندگی کنن چطو گزران بی ایشانی بی بی اسماء فرمانی که من دی پیرو که پریشانه سبحان الله الله تعالی دختر بدن اولاد بدن هم ای پیمی بی بی اسماء تین فرمانی بیش من چاره پیرو که چطو سلاح نبی من رفتون یه دیما زوزود گشاد داد تو که دروک کسانی دروک اندازه همه زمانه زرانی اندازه دروک دن تنکین دروک من چطو یا همه جاگاه که من پت زران همیشه پیرو که دیتگا که ایرا محمود ایر کتن پوچی سریگی مسلا دور داتا همی دروکانی من پیرو که دستگی مانگو پیرو بیا بچا ایجا من پت زر ایر کتن پر ما همه پوچی سر من دست ایر کو که ایه اتمینان بکنو که همی دروکان آزر تصور بکن و آرام بی راحت بی پریشان بکن نو من دست ایر کو همیشه سرا گوشتی هوا چه شرن شرن کاری بتگی چیزو که اشتگی شما زندگی گزران هم بی حالا که یک کرانی می پتا نشتگا بی اسماء فرمانی تمامی به همی خاطر برتگا که مبادا ای راه در میانا که ما به مدینه رو بگیم الله پاک این رسولا یک کاری بکفی ای زر منی به همایی خاطر بلی خرج رو چوک منی اگر امشام ببند بی سواره ببند برهنه ببند یک لقمه ایش گیر میه منا ایشی پروهنی بله الله پاک این نبی ها تنگی پریشانی پیش میه تو ای زر به همایی قربان ببند تو خرج ایشت آسوبوتی که حضرت صدیق اکبر او تو گفتار پیش داشت فرمانتی که منا تیگی مال خرج کنه چه هر چیز دا واشتر بی دوست داره و سومی چیز که دنیا تا هم منا چه هر چیز دا دوست داره فرمانتی آئیشین که منی دختر الله منا ای شرف نصیب کو که منی جنین چو که منی دختر الله تی جنین قرار دا تی نکاح تا قرار دیگه بو تی دوار بو تو تی لوگ تا زندگی کنه مروچی مردم شوهاز کنند افتخار کنند کجا سیت و کجا پولدار کجا زردار کجا دنیایی نامداری مردم ببی انتظاماتی حبر بیاری که به ما افتخاری بی تو ما نامدار بین اگر دینی بی شر و نبی شر و آهج آ جست نبی انگه چاره بلکه اگر دیندار بی شمایی که بابا شی رادیون نیلی لوگا تلویزیون لوگا نیلی دراروش پر نماز پرمایی پر آدگکار پرمایی پر دین پابندی پرمایی ای چیز و مروچی بار گران مردمان زمین دینداری دینداری مروچی باری بوده مردمانی سرا مردم نفرت کنن چه دیندار شوهاز کنن بی دینتری مردم ها که ذری گشته ببی تو اگه چه درست تا چه ابلیس هم بی دینتر ببی به سر و چشم زامات ایش قبول است ولی نبی علیه السلام فرمایی خبردار ببی مردم مال چارند رنگ چارند جمال چارند زامات دارند نشار دارند بل فزفر به ذات دین تربت یداک شما وطا به دیندارا کامیاب بکنی تو دینا انتخاب بکنی حضرت صدیق اکبر پی چی خوشحاله که من دختر رسول خدا علیه السلام لوگ تو که بخاطر اشی که آد دین پیشوا و امامت دنیا تها آ شرفی که ابو بکر صدیق خاندان الله نصیب کو تا آی دختر نصیب کو حضرت عمر دختر نصیب کو حضرت عمر فاروق نصیب کو ای افتخار هیچ جنه که پتام دنیا تها بگر ای بزرگوارا نصیب نبود آن پتانی که آنی جنکان دنیای پادشاهان سان کتگو پادشاهانی شاهنشاهانی لوگانی تهایند پدا هم آنی دف نزیبی که آیان وطا چی ابو بکر صدیقا دیمات قرار بده اگر آنی دخترها پادشاهانی جن بودتگن تو همه مملکتانی و همه ملکانی شهبانو بشگبند ابو بکر و عمر دخترها اسلام شهبانو و ملکه بشگبند تا اسلام همه دنیا بی بی عائشه صدیقه بی بی حفصه رضی الله تعالی عنهما و عن ابویهما ای دنیای اسلامه تا یک فرد مسلمانی دنیا تها زندگی ای هر دنیا بی بیانا بی اسلام شهبانو و ملکه لکبه یادک بهرحال منظور ارزون اشیت اشی ارز کرده که تو شمی خدمتا که نماز دستوری که الله جل علا شانه و بود پاکین رسول داد الله پاکین نبی با همه اندازه استعداد و تیاری و آمادگی ای دستور سرا عمل کد که دنیا تا دیگه بار آپیمی نمونه هیچ کسی ها پیش داشت نکده الله پاکین نبی فرمایی که من چم سارتی نماز تو چه دنیای رخصت بو آخری وصیتی که فرمایین تی نماز باره بی بی ام سلمه رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا علیہ الصلات والسلام یک دواری فرمانی کہ نبی علیہ الصلات والسلام زندگی آخری لحظات تھا کہ واجہ روح مبارک بطرف اعلی علیین فرواز کنانا ہمیں وقتی کہ واجہ مبارکی زبان بے حبرہ ہم قدرتی نیستا لہم لہم چارے آخری لحظے آخری ساعتا خاموشی آباد نبی علیہ السلام نبوت مبارکی لب بے حرکت در رہتا آواز اشکار نماز سفارش کرنے کی السلات مسلمانان نماز پابندیا بکنی آخری لحظے یک روح مبارک پرواز کرنے کی گا و شیا بعد آخری خبرتی دیگه خبر نکوش دنیا تا آخری گپ همش یک الصلات و ما ملکت ایمانکم نماز پابند بی نماز قضا مکنی و وتی غلام مولدانی که الله شما ملک تو شما دست و زیر دست قرار داده آن حقا پامال مکن تو ظلم به آیا مکن این نبی علیه الصلات و السلام آخری وصیت دنیا تا و هم آپ می ثابت کو الله ای دستور سر آماده گیا نماز وقتی که استاد گاه وقتی شپی هم روچ کو همه اندازه قیامت ها استاد دستی بسوت خالق دربارا به غلامی همه پر استاد مبارکی پاچ بازی استگا گجت اندگوات گفت صحابی فرمانی که یک شپی من واجه مسجد کناره منزل کناره گوست و منچاره پیغمبر علیه صلات و السلام نماز شروع کو نفلی من گو من هچ ایشبا کجا رو وفسو من واجه پشتا یه نفلی نماز شروع کرو نماز کرو من نیت بستو اشتاتو پیغمبر علیہ السلام قرآت شروع کو وانگا قرآن ہے من خیال کو کہ واجہ چھ صد آیت وانی تو رکو کن صد آیت من فکر کو واجہ صد آیت وانی قرآن مجید ہے کہ پھر رکو رو ما مروچی راضی ہیں کہ ہر چیز زودتے ہیں کہ ہما مردم آکھ نماز نکن ویچی ہما کے نمازی ہیں باری چپے ماں کو شیطان کستی گفتے کو چوتی لیرین تک دور کتا ہوا تی مسیح تا حاضر کتا اللہ ای توفیق داتا اذا کیے بجن بجنن تی ملا کیے مسلح سرا پی سرا بارن چین چو دعا ہے کہ اے خدا دلی بیدے کم مک بانی کلو اللہ بانی میرو چیزو تی حلاز بکن پی سرا دعا ہے کہ اے خدا ملا یہ شکی دلا بیدے کم مک کی صورت بانی باز موانی کم دم بری صحابی فرمانی کہ واجہ لگے وانا گا دیری داشت میں خیال کو کنو واجہ صد آیت وانی قرآن مجید ہے رکوع رو من چاره نه پیغمبر علیه السلام سوره بقره په حق واند 200 چیز بالا آیت این سوره این تمامی سوره پیغمبر سم واند چی حلاس کو سوره آل عمران واند منگو اولا منگو چی سوره حلاس کن رکوع کن من چاره نه این سوره حلاس کو دیگه سوره آدگ سوره شروع کو من فکر کو چه آ صورت آ سوره آل عمران که تمام کن واجه رکوع کن اشتگ بس کن من چاره ایر آیت صورت حلاس کو تو آدگ صورت سومی شروع کو سوره نساء شروع من فکر کو سوره نساء تمام کن تو سوره حلاس کن تو رکوع رو من چاره نه آدگ صورت سوره مائده شروع کو نزدیک به شش سیپاره قرآن مجید شش جز قرآن پاک یکی رکت تا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اشتاد وان تو نو برکو رہا ای عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ فرمانی واجه وقتی که به نماز استاد هنچو دیری وند قرآن وانگا که لگید هنچو لذتی بود دیری داشت من فکر کو که زن واجه همو دو روحی درحت گو خوش کن استادا دیگه زندگی مردم اینچو چی کن استی تا اینکه واجه الله اکبر گوش به رکوع رنو من دل اطمینان بکنم واجه زندگا رکوع اگر اب هنچو شی دیر داشت همین چو که دیر استادا گا همین چو رکوع تا دیری داشت سجده ها که رفت اگر همین پیماد همین چو دیر به سجده سریه رو کو بس اوقات من دل قرار نگیم من گوه زن واجه روح مبارک نون در حتی که وفاد بودتا من پادی حتی اپر ربتون واجه مبارکی پاد اونگی چو سورین واجه بدن مبارک من چاره سوری اپر من اتمینان بودتون نه واجه وفاد نبودتا زندگی پرچی ای پیم بو بزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز توگا لذتی حد نه مردم یک کاری تا وشی لگی لذتی ہے اگر دو ساعت گوست تا سه ساعت گوست تا آی دلا بشه پنج دقیقه نگوست بل کاری که دل پرنه مردم کلایش بی هر چیز زودتر تمام بکن چیزتر بلی چنی دوری بکن صحابه کرام ثابت این که یک شبی تها حضرت عثمان زن نورین رضی اللہ تعالی عنہ یک شبی تها پوری قرآن مجیدی ختم کو، دو رکعت نماز تا دو رکعت نماز تو کا پوری قرآن مجیدی سی جز کلام اللہ تمام کو انت تلاوت آیا نا قرآن وانا کہ تو کا نماز تہا لذت یاد خوشیش محسوس ہے مروچی قرآن وانا نماز کنا دین چیزاں برای مسلمانا بار خاطر انتشان گرانی چیزا ہمیں پیما نسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کراما واجہ جان نسارا وتی پروردگار ای فرمان و دستور سرا که نماز پابندی دستور داتا گا با ہما جان فشانی و جان نساریش عمل کو تو دنیا مروچی آنی که سیان اشکن تا حیران بی که چپیم نماز آیا ادائی به نماز که اشتاتن وقتی که به نماز اشتاتن هنچو دیر قرآن وانگا محضوظ بودتا که اگه مرگ بی حتی آنی سر بنشتی هیچ بالا نکو کن تیباری مردمی اشتاتن نماز تها اگر ببوتی نا آنی لوگ آتش بگیبتی لوگ بوم بگیبتی یہ ہر بلائی بانی سر بکبتی ہر حالتی پیش بیاتی آس صحیح نہ تا ہوا نماز لذت تا ہنچو مشغول تا چی دنیا بی خبر بوتا صحابی نماز تا تیرش جا چندین تیرش جا نماز تو کا قرآن مجید وانا گا خون رنبان بوتا انت آئی کش مردمی وابت ہمائی چیر تلت چی خونان گرمی آئی چا مانا پچکا حیرانو بی وطا چاری گندی من تیر نوارتا امراه چاری گوش گندی آلے کی مشتاتا کہ تیر بلا گتیں ضرور آواز داتا گا نہ راحت بوتا گا کب تک آت تیر کمانی تیر تھا آزمانے تیر کمان ذریعہ تا آخر شہر چاری گندی نہ تیر ہمی من رفیق آلا گتا کہ نماز کنے گے چھ بدن خون رچے آ صحیح نہیں اسی گون جان تو گوشتی کہ تی نماز انو ور نبی تو بدن تی خون رچے گے شہر تو صحیح نہ بوتا گے گوش نہ شغلتنی سورۃ الکاف ما قران سورۃ کاف و انا گتو من چ دنیا بھی خبر تو قرآن تلاوت و نماز لذت تها ما اصلا هیچ حالا صرف از نکو من تیری لگتا یا نلگتا صدها صحابه کرام اپمی واقعات موجوده حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز تا پادانش بربر بکتین بدنش چونچون بکتین صرف از نبو بس اوقات جنگانی تها تیر لگی تیرانی پچ که مند بدن تها اور ہمیں جر رہا ہاں نماز تا ہے حتن واجہ کہ میں نفل آنی تا ہے نماز کو ہما وقتی پادانی گوشتان شبور رہے تیران پیچ کشدر کو واجہ ہی سرپد نبی اللہ تعالیٰ جلال اللہ شان و ہنچیں خالصیں ہنچیں پاکیں نماز آئی تا ہاں ما نماز لذت ہم محسوس بکنی مارا ادا کرنے کے توفیق ہرگاہ مردم دین کار تو کا لذت محسوس کو خوشی محسوس بو بخصوص نماز تہا آیا لذت محسوس بو بزا خوشحال بک آئی قلب تہا ایمان نور محکم بوتا گو جاگے بتا ہر بک چی دین کارا چی نمازا چی قرآن مردم دلتا نفرت بو گورا بزا کہ منی قلب تہا نعوذ باللہ ایمان پشنکا بتا رسول خدا علیہ السلام شپانی پاسا ہوتی دواریانی پادکو پادا ایک آسمان دروازہ پچھائیں ایوادی برای نمازا بوشتی واپس گوادا میں روچانی نمازا میں جن چوک و بجاوات ما مردین چی بھی نمازی کما نہیں روچان کی نمازی بھی فرمانتی یہ وقت تا اللہ مخصوصی رحمت نازل بگا پا جائی اے حجرانی بانو کا دروازہ بے دروازہ رب اوتی دواریان آن حضرت سسو آواز دا تو پا دو اللہ پاک جلال را شانو مارا ہم ہنچین جنینو چوکو دخترو برات و کس قوم ہنچی نصیب بکن تو عطائیں بکن کہ درو نماز شیدائی ببند قرآن فرمانہ ببند دین گموار ببند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شیدا و عاشق و دوستدار ببند بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصه اختصر اللهم صل على الله تعالی جل علا شانو وتی پاکین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز بارہ ای دستور دا وتی عمل کو وتی اصحاب وتی آل بیت وتی زن و فرزند پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تاکید کو دند فرمائیں تی نماز اہمیت بیان کو حدیث تا رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانی ہر مسلمان ایک آئیے یک وقتی ای نماز فرزین قضا ببی آہن چو تصور بکند کہ آیا ہمین چو تاوان رستا دینی لہذا کہ بے دنیای اعتبارہ اگر کسی جنا چوکا مالا سروتا لوگا ببرن تو بپلن دوزی بجنن چی اندازہ آپ بیچارہ گو بدبخت بی کسی کہ یا نمازی آئی قضا بودتا آپ اعتبار آخرت آن چو بیچارہ گو بدبخت ہیں دیکھ حدیثی تا ارشاد فرمانی مسلمان گو کفر فاصلہ فقط نمازیں نماز این که انسان ها مسلمان چه کفر دور داشته هنچو که این نماز چه تو که در بیه انسان گو کفر نزدیک بی هور بی بیان نمازی فرزین ترکنگ زری ایا آ شخص نام دوزخ گیت دپا دروازه سرا نگشته کنگی بی که جهنمیه یان نمازی فرزین ترکنگ سببا الله چنابنده یا بیزار بی الله تعالی جل علا شانوتی ذمه داری چه انسان دور کن بیا فرض نمازی عمدن و قصدن ترکنگ سببا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی 80 حقب جہنم تا آشخ سوچک بھی ہر حقبی 80 سالیں ہر سالی 360 روچیں ہر روچی گو دنیا سالیا برابریں تقریباً 2,80,000,000 سال بھی شانی حساب کہ بھی یک نمازی عوضا بھی یک نمازی جرمہ جہنم تا سوچک بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہر نماز موقع وقتا اللہ تعالی جل جلالہ شان طرفا منادی آواز دند ایران کن نماز باریا کسی کن نماز کند آئی گناہ چا آئی بدنہ دور بند یا روچی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمانی من گوتی آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امراتوں زمستان چلے روچتن درہچانی تاک چی سارتیا زر تر رگ و شفقایتن پیغمبرانی سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک درہچی بنا رسے تو ہما درہچے شاخی گبت سرین آ شاخ تمام تاکان رہتن لگتن رچگا زمین سرا شپگا واجا منہ خطاب کو وشتی اے ابو ذر گندے ہما پہمی کہ یہ درہچے تاکان بھی اس سرینگا ای خوشکین و زردین تاکان ای چلے و زمستان وقتا چطوچ اسی شپتو رہتن ہمی پیما مسلمان وقتی کہ خوبی اندازماز شرینہ بگیری برو اللہ دربارہ بوشتی نماز بکن چه آئی بدنا گناہن تو ساقت بن تو دور بن تو رچ آئی پاک بھی دیکھ حدیثی تا ارشاد فرمائیں ہما پیمی کی ایک شخصی لوگ دپا لوگ دروازے دپا دور ہم نہ ہمائی لوگا جہ بجا دروازے دپا یک نہری جوی زبردستی پر زورین باز آپین پراخین و جہلین جوی پر از آب بھی تو برم بھی آئی آپ چ آلودگی یا چ نجاست پاک و شفاف و صفا بھی آ شخص روچ پنج برا ہمی جوی تا ایر بکوی جام بشویدی و تا بدنا بلتاری اور آیا ای شخص بدن سرا چرکی چلی چیزی پشت کپی ہم صحابہ عرض کنن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے روچ پنج برا چین صافی آپ تا آپ دنی کن جان شویدی آئی جان چہر چلا پاک بھی واجہ فرمائیں پنچین وقتانی نماز مثال ہما جوی مثالیں آ مسلمانی که پنج وقت تا شپی روچی تا نماز کند آئی بدن سرا گناهانی دنز و چل اللہ نداری تو دورش کن پاکش کن این نماز کنگ مقام و نکنگ باره آپ ماجا فرمائیں کسی که نکن نماز آسزاین تی و کنگ این مقام و این رتبه همی پیمان نماز با جماعت یعنی ملای پشتا و حتی سیت تها کنگ فضیلت باریا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدها بر ارشاد فرمائن تا فرمانی کسی که اذان اشکند بانگا اشکند و آیا عذری نیست که مسیتا برو عذری نیست جستش که عذر چیه فرمان تی عذر ترسن دشمن یا درنده که دشمنی من دربون چلوگا من کشی یا درنده من دری یا مرض بیماری عذرن تو ترس آی واسطه عذره اگر ای عذری هستن معذورن بل اگر ای عذری نیستن تو بانگ اشکن تو مسیت نرو لوگا اگر نماز کن فلا صلاة لهو ای نماز نیست بزرگان فرمانا همین چکن گویا آئی ہما نماز ہے طرز و فرض چه سرا تگلی دور بی اگر نہ نماز درجہ و نور و ثواب آئی ہے ہچ نصیب لگی. اگر معذور ہے ہمیشہ نماز پابند بوتا بل ناگہاں عذری پیشی ہے مریض بو بیمار بو اور خالق ذوالجلال ہنچی مہربانی ذاتی فرشتان دستور دا اشی نمازی بوتا مسجد شی قضا نہ بوتا ہنو موت بیمار کتا شی پادون چی مسجد تا کوتا کتا گا ہمی نماز کے میں لوگ اشکان مسجد تا نمازانی اجر ثواب مطابق برا اشی بنویس. اللہ یا نمازی مسجد تا با تنہائی کنگا لوگ کنگا 25-27 درجہ فرق ہے. ما پوچھے جنسانی بوا کنگا بزانی کے چہبار نرخش پانچ انتو کنرہ کے دائیں حتمہ حمودی بری پانچ اضافہی نہ کنرہ کی بری سودائی کے دین بازار دین تجارت خانے تا ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کتا پیش داشتا کہ شما اگر چنانچہ دین عبادت چھ فران جاہا انجام دے چھ لوگا مسیح تے انجام دے اللہ دربارہ اللہ پاک آئی زورو کن چھ یک سری بے 25 سر اضافہی زوری بخصوص آن نمازی کہ بے پاکین دازمازا بے ہنچین دازمازا آن دازماز فرض و سنت رعایت کنگ بوتا گن مسواکی جنگ بوتا دنتا مال جنگ بوتا و دا پاک کنگ بوتا وضو به خوبی به ادب گرگ بوتا و نماز کنگ بیا آئی نور و ثواب دیگه چیزی حدیث تا حتا آن نمازی که به دنتا مال جنگا و ای ملکا شمیگا توج سگ بازن پی دنتا نصفا کنگا دنتا مارگا هر وضوعی که آئی تا دنتا مال جنگ بوتا مسواک همی دنتا مالی مسواک منظور آب مسواک نیگه لونتار سورکا با اید عملا دزمازی انجام دیگ بی تو نماز کنگ بی چه نمازی یا که آیه دزماز بدون مسواک بوتا 70 درجه فرقی هست. یا نمازی گو مسواک آیه وضو گرگ بوتا گو مردمی بکند گو 70 آپ ایمین نماز آ که بی مسواک آن وضو گرگ بوتا برابر بی خواه خدا تو رحم بکنی بزرگان عجیبین تجربه بودی بیان کنن گوشی تجربه بوتا ثابت بوتا مسواک عجب تاثیری برکتی اللہ ایر کتا کسی که مسواک پابند بودتا آیه دفع بدبو دور بی و مرگ ساحتا آیه کلمه شهادت به زبان یاد یت اقراری کن تو چه دنیا رخصت و تریاک پلیتی تا بدی گند و بوتا نجاست تا هنچی شومیه هستن که کسی که تریاک عملی تو بی توبه چه دنیا رفتا آیه موت ساحتا هرچی بکنه کلمه شهادتی به زبان نی آیه زبان گنگ بی اللہ تعالی جل علا شان مرد رستان نجات آمین ز نسیم جان فزایا تن مرد زنده گردد ز کدام باغی ای گل که چنین خوش است بویا هزار بار بشویم دهن به مشک و گلاب هنوز نام تو خانم کمال بی ادبی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی الجفاء کل الجفاء والکفر والنفاق مستری ظلم پوری ظلم و انسان ناشکری و کفر علامت و نشانی و آئی منافقی مستری نشانی ہمیشی ہیں کہ اللہ منادی توارا بانگ آوازا مسیح تا بشکو و پدا لوگا نماز بکن تو عذری ہم بھی مسیح تا مرو چرا معلوم ہو کہ مسجد و نماز و جماعت چھے اندازہ ہی برکت دار ان چیزیں امیدواروں یہ محل مردمان این قدر لوگ ہیں تو دور اطراف اللہ اش توفیق بدن براوت ایک چارے بکنن فکر بکنن یا جائے جنب بند کہ بازار بازاری صورتیں پیدا بکن تو آنی مال کاربار ہم خراب میں بھی تو مسجد تھی اللہ بنا کرنے کے توفیق اش بدن تاکہ چیئے تمام اجرہ ثوابہ خیرہ نورہ برکتہ نمازے کو مسجدے کو بانگے محروم میں بند حضرت معاذ فرمانی کہ منی خلیلہ منی آقایا منی محبوبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ سفارش کو چند سفارش و وصیت کو منہ تاکید کو منا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و آیانا ہما پہ من واجہ رسولا برای من گوشتے گتا من بشما شم گوشم حضرت معاذ فرمانی اولی وصیتی ہمیشیت فرمانتی یا معاذ لا تشرک باللہ و ان قطعت او حرقت دی روادیتا و ان قتلت او حرقت اے معاذ بچا گوتی پروردگارا پاکیم وحده لا شریکیم خدایا ہیچ چیز شریک قرار مده اگرچه ترا یک ظالمی گیر بکن که بیا ای شرکا بکن ای کفرا بکن اگر نمتی دست پادان برون ترا کشون ترا سوچون بلی هما بر بر بوگا تکا تکا بوگا هما مرگا هما سوچگا همایان براوت قبول بکن بل شرکا الله قبول مکن گو الله شرک بکن چه قرآن اعلان کتا نا وتی نبی دستور داتا لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اي من پاک نبی به من شریک قرار مده هیچ کسا گم شریک مکا پچی که چه شرکا مستری بی انصافی چه شرکا مستری ظلم نیست دنیا تا لقد اوحی الی و الیک و الی الذین من قبلک اے پیغمبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن گشگیں اے اللہ پاک نبی اللہ تی طرفا وحی راداتا دستور راداتا و پیسرگی پیغمبرانی سلام اللہ دستور ہمی رولیاتا کہ لئن اشرکتا اے پیغمبران اگر شما شرک بکنی لیحبتن عملو کشم عمل درستین برباد بند شرک یا انچین ناسوری انچین خبیسی ناپاکین مرضی که اشی هر جسمی تا بکپی آتمام سلامتین جسما بیکار کن تو بیمار کن وقتی که این شرک یکی دل دماغ تا جاگا بکند آیه نمازان بیکار کند آیه خیراتان نگنان دیگا بیکار کند آیه پچ پوشاک دیگا بیکار کند آیه تمام نیکی عمل روچگ و حج و زکاتان برباد کند لیحبتن عملو کا اگر شما پیغمبران هم گمان شریک قرار بدهی دیگه چیزان دیگه کسانا شما عمل برباد بین ولتکونن من الخاسرین و ضرور بیتو ای پیغمبر چه نقصان باران چه تاوان باری مردما تو اگر شرک بکنه ای پیغمبر تو هم تاوان گنده تو هم ضرر گنده تین دین ویران بی چیزی که این پیم بده که پیغمبر هم الله فرمانی اگر تو هم این کارا بکنه اگر چه پیغمبر چه شرکا پاکا بل بخاطر اشی که ما به ترسین بزانه که شرک بده این چیزی الله پیغمبر رو بشه تو شرکو بچاره این درستی عمل و نیکی برباد با تمامی پیغمبران بچاره این پریشانیانی وقتا برم میار و باهو تبند که در برا فریاد کنن حضرت زکریا علیه السلام پیر سال سری اسپیت چوکی نبی بی اولاد کئی در بارا میار بندی من نلو تو شمی وقت باز بگذی تو قرآن مجید آشواهد و دلائل سریح موجود ہیں کہ اللہ نبیان و دی مشکلانی وقت ہمیشہ و دی اللہ در بارا دست بندیش کرد